Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dla Kasi Stoparczyk najważniejsze było dobro dzieci. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę. Władimir Putin krótko o proponowanych gwarancjach bezpieczeństwa. Zachodnie wojska na Ukrainie będą legalnym celem. Dzieła Jana Kochanowskiego zabrzmiał w dziesiątkach miejsc. Dziś 14 Narodowe Czytanie. Była promieniem słońca w tym pochmurnym świecie. Tak o Kasi Stoparczyk, naszej radiowej koleżance, która wczoraj odeszła, mówi dr Marek Michalak. Najważniejsze były dla niej dobro i dobrostan najmłodszych, podkreśla były rzecznik praw dziecka. Zrobiła taką bardzo ważną rzecz, bo dała dzieciom głos. To jest to, z czym świat dorosłych ma cały czas problem. 100 lat po Korczaku, a świat dorosłych cały czas ma problem z tym, żeby słuchać dzieci, a nie tylko mówić do dzieci. A Kasia to potrafiła. Potrafiła je otwierać, z nimi rozmawiać perfekcyjnie. One jej ufały, one ją kochały. Podejmowała temat w taki sposób, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie. Myśli dziecka 357 to była autorska audycja Kasi, osobiste historie ludzi, którzy zachwycili sobą innych. Wśród nich był Jan Peszek. Znakomity aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam słuchaczki i słuchaczy Trójki. Ależ pan się uśmiechnął przed chwilą. Mały Jasio, Jasio Janek, nie wiem jak pana nazywali różnie. Wówczas. Jasio, Janek, Jasieniek, tak Jasieniek, miłością. Moja żona mówi do mnie, Jasieńku. Po ilu latach małżeństwa? To ja pod wieloma względami jestem nienormalny, więc i w tym względzie także właśnie z normalną żoną, dlatego że w domu jest dom wariatów, bo wszystkie dzieci są artystami, a żona chemikiem. Wie pan jest taką ostoją normalności. Pana życie jest nadzieją na to, że można żyć normalnie, że można budować trwałe więzi. Kasia prowadziła też Dzieci wiedzą lepiej i zagadkową niedzielę. Od rana dzwonią państwo ze wspomnieniami. Chciałam całej redakcji przekazać kondolencje z powodu utraty tak wspaniałej osoby jak pani Katarzyna. Myślę, że również jest to bardzo duża strata dla wszystkich dzieci, z którymi się zetknęła i którym przez lata przekazywała słowa otuchy, swoim ciepłym głosem serdecznym zwracała się do dzieci zawsze z wielką troską o nie. Wielka strata i wielki żal. Jestem Fania, mam 7 lat i bardzo żal mi i mojej rodzinie pani Kasi, bo była ciepłym człowiekiem i dawała dzieciom radość, rozmawiałem z nimi i to było bardzo miłe. Do widzenia. Kasia Stoparczyk była w Trójce od 2001 roku. Rosja odrzuca propozycję ustanowienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Występując na forum ekonomicznym we Władywostoku, Władimir Putin ostrzegł, że zachodnie wojska w ukraińskich regionach podczas działań zbrojnych będą traktowane jako legalne cele. Rosyjski przywódca oświadczył, że po zakończeniu wojny i podpisaniu traktatu pokojowego nie będzie konieczności rozmieszczania obcych wojsk na Ukrainie. Władimir Putin powtórzył, że nie widzi sensu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, jednak jeśli Zełenski przyjedzie do Moskwy, to spotka się z nim. Dodał, że ukraiński prezydent dostanie, jak się wyraził, 100% gwarancję bezpieczeństwa. Wcześniej gospodarz Kremla wskazał jako gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, Rosję, Stany Zjednoczone, Francję i Chiny. Podkreślił, że Kijów musi ogłosić neutralność i zrezygnować z aspiracji do NATO. Ukraina odrzuca rosyjskie żądania, przede wszystkim dotyczące przekazania Rosji kontroli nad obecnie okupowanymi regionami. Nie chce też rezygnować z integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Fraszki, treny i pieśni Jana Kochanowskiego czytane w kraju i za granicą. Dziś 14. odsłona Narodowego Czytania. Ta twórczość jest w naszych czasach aktualna, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Jan Kochanowski jest ojcem polskiej literatury. Jest autorem, który do dzisiaj wytrzymuje próbę czasu. Fraszki, które są wyjątkowo złośliwe, wyjątkowo aktualne, bardzo polityczne, czy wzruszające pieśni, czy znakomity do dzisiaj dramat, jakim jest odprawa posłów greckich. Bardzo nas wzruszają treny, bardzo nas wzruszają różne teksty Kochanowskiego, które wydawało się, że przez tyle setek lat powinny stracić na aktualności. Akcję właśnie teraz w południe rozpoczyna w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka. Klimat.

swoją drogą. Dziś z Gdańska, z Instytutu Kultury Miejskiej, z Kunsztu Wodnego, z festiwalu w Poprzek w Puław. Za chwilę kolejny gość w audycji, nasz kolega redakcyjny. Będziemy rozmawiać o ptakach. Ale wcześniej piosenka, której tekst jest bardzo ważny i wymowny, nie tylko dziś. Tekst Tadeusza Różewicza, jednego z najwybitniejszych polskich poetów, o tym, że nic nigdy nie będzie wytłumaczone. Zostanie wytłumaczone, nic wyrównane, nic wynagrodzone, nic nigdy. Czas niczego nie uleczy, rany nie zabliźnią się. Słowo nie wejdzie na miejsce słowa, groby nie zarosną trawą. Umarli umrą i nie zmartwychwstaną. Świat się nie skończy, poezja powlecze się dalej. W stronę Arkadii, albo w stronę drugą. Poezja powlecze się dalej. W stronę Arkadii, albo w stronę drugą. Sokół Hades i Sampler Orchestra sprzed lat. Wiedza, wiersz Tadeusza Różewicza. A ze mną w studiu naszym wyjazdowym w Kunszcie Wodnym w Gdańsku na festiwalu w Poprzek w Puław książę ptaków Stanisław Łubieński. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dlatego, że Staszek po pierwsze na naszej antenie prowadzi audycję Księstwo Ptaków, po drugie tutaj na festiwalu jest uczestnikiem, osobą, która bierze udział w dyskusji, ale też przygląda się życiu ptaków w okolicach Gdańska i właśnie dlatego chciałem, byśmy porozmawiali trochę o tym, jakie to ptaki można usłyszeć i zobaczyć tutaj, gdzie Wisła spotyka się z morzem. Możemy tu zobaczyć dużo ptaków, zwłaszcza teraz, kiedy się zaczął ten sezon migracji i leci ich coraz więcej i więcej i też część zimuje u nas. Dla niektórych ptaków Polska to jest ciepły kraj i Bałtyk to jest ciepłe morze. Na przykład dla różnych północnych kaczek zaskakująco przyjemnie się zimuje na Bałtyku i one tutaj znajdują odpowiednio dużo jedzenia, więc jakby kondycja tego południowego Bałtyku jest jest kluczowa dla przetrwania niektórych gatunków. Czyli tak jak bociany do Afryki na tak. zimę, tak te kraczki do nas na Bałtyk. Jak my uciekamy z nadbałtyku gdzieś do Grecji, to do nas przelatują te wszystkie ptaszyska północne. A gdzie tutaj w okolicach Gdańska nad morzem najlepiej ptaki oglądać? Jest kilka świetnych miejsc. Na pewno ujście Wisły to chyba najbliższe miejsce. Rezerwat Mewiałacha. Rezerwat, tam jest też ptasi raj, w którym akurat nigdy nie byłem, ale na Mewiałasze przypominam, że nie można wchodzić do rezerwatów. One wyglądają kusząco i zawsze mają puste plaże, bo są rezerwatami, ale to są naprawdę jedyne miejsca na wybrzeżu, gdzie te ptaki mogą sobie spokojnie same połazić, pożerować i odpocząć, co jest bardzo ważne podczas tej wędrówki. I drugie miejsce, szybko powiem, to jest rezerwat Beka koło Pucka, którym zarządza Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i to jest... Którego jesteś prezesem, przypomnijmy. Dziękuję bardzo, że pamiętałeś. I tam rzeczywiście wspaniałe ptaki można obserwować, zwłaszcza na przelotach, ale też lęgowe, bardzo ciekawe i pięknie tam jest. Czyli okolice Pucka i Wyspa Sobieszewska to są te miejsca, tak, gdzie tutaj jest. W Gdańsku i w okolicach Trójmiasta można się ptakom przyglądać, ale im nie przeszkadzać przy okazji. Ale Staszek by sobą nie był, gdyby nie przeniósł dźwięków ptaków do studia, nawet wyjazdowego. To może najpierw posłuchajmy tego pierwszego. To jest taki zdziwiony ptak. O co chodzi? No właśnie, niektórzy twierdzą, że to są odgłosy wydawane przez seniorów odwiedzających ogród botaniczny. A to jest dźwięk, który wydaje kaczka, która się nazywa edredon. Znana z tego, że ma najbardziej miękki i docieplający puch i robi się najdroższe i najlepsze śpiwory i kurtki z tego puchu. To jest ta, która ze Skandynawii do nas przylatuje, czy inna? Też, tak. To jest taka kaczka, która u nas jakby przez cały rok raczej nie występuje, ale zwłaszcza zimą można ją zobaczyć i łatwo ją zobaczyć akurat, bo ona jest bardzo wielka jak na kaczkę. Jest wielką kaczuchą i jest jasna bardzo, więc też rzuca się w oczy. I ma taki dziwny dziób i też właśnie taki dziwny, jak na kaczkę, kolor pistacjowy na głowie. Czyli gdyby państwo, chodząc nad Bałtykiem w zimie, usłyszeli takie odgłosy zdziwienia, to będzie to... Edredon. I jeszcze jeden ptak w dźwięku przyniesiony przez Staszka. Się zanurzyłem w tych odgłosach. No, to jest niezłe wycie. To się nazywa nur czarnoszyi. To jest taki ptak, który żyje daleko na północy, głównie w takich, gdzieś tam raczej na lądzie, na takich jeziorkach w tundrze, ale zimą się pojawia nad naszym Bałtykiem. Zresztą też czasem można go spotkać w głębi lądu. Od czasu do czasu nawet w Warszawie jest obserwowany. No i to jest ptak, który u nas też nie jest lęgowy, ale właśnie zima to jest ten czas, kiedy najłatwiej go oglądać i jak nazwa wskazuje, jest naprawdę dobry w nurkowaniu. Nury potrafią się zanurzać na jakieś dziesiątki metrów i są takimi ptakami bardziej z tego żywiołu wodnego. Ich ciało jest tak zbudowane zresztą jak łódź podwodna trochę. Napęd mają z tyłu i bardzo źle im wychodzi chodzenie po lądzie, więc raczej latają i nurkują i są pomiędzy światami, pomiędzy światem wody a światem powietrza. Te dwa odgłosy, które przyniosłeś, to jest zapowiedź zimy, która nadejdzie szybciej niż nam się wydaje. Stanisław Łubiński dziś w Gdańsku na festiwalu w Poprzek w Puław, a już wkrótce kolejne wydania Księstwa Ptaków na antenie programu trzeciego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Z ptasim pozdrowieniem. Tak jest. To na antenie niech zagrają ptaki i fismol. Come on, look into the expanse and breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look at this. Thank you. eyes now. Just close your eyes and open your mind. And please don't look at me now. And feel the sky on your hands. And I hope somewhere you hear me still. Wherever you are, whatever you feel. And I hope somewhere you hear me still. Come on, take my arm and jump on my back. Come on, let's play birds all our life. Come on, don't be afraid of gravity, because it's all for us, for you. Small. A teraz z Gdańska przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce, na drugą stronę Bałtyku. Widziałem to miejsce z lotu ptaka czas jakiś temu i robi niesamowite wrażenie. Jeden z największych archipelagów na Bałtyku, sztokholmski. Świetnie zna go jeden z gości festiwalu w Poprzek w Puław, Maciej Zaręba-Bielawski, wybitny polski i szwedzki reporter, laureat Nagrody imienia Kapuścińskiego za książkę, w której opisuje swoją rodzinną historię, dom z dwiema wieżami. Ale to też on opowiedział Szwedom o ich niełatwej historii związanej ze sterylizacją kobiet i on opisał historię nie tylko polskiego hydraulika. A kiedy i w jaki sposób poznałeś archipelag sztokholmski? Ja niestety pierwszy raz archipelag zobaczyłem dopiero po 10 latach w Szwecji, bo prawdę mówiąc nie wiedziałem, że istnieje, znaczy, że istnieje w tej formie. To było płynąc takim wielkim promem ze Sztokholmu do Helsinek, który jest wieżowcem, więc to jest prawie widok jak z lotu ptaka i zobaczyłem ten galimatias wysepek, łódek, które się pomiędzy nimi poruszają. Niesamowite. A kiedy zacząłeś na dobre to miejsce poznawać? I czy w ogóle da się je w całości poznać? Są tacy wiekowi Szwedzi, którzy prawdopodobnie przynajmniej co 10. wysepkę odwiedzili, ale że ich jest 25 tysięcy, to raczej trudno. Ale te główne szlaki przepłynąłem. Jakie to jest miejsce? Jak to wygląda tam na miejscu w środku? To jest usiane wyspami niektórymi wielkości dużego miasta, a najmniejszymi wielkości M2, na którym można postawić jakąś chatkę i to wszystko. Zalesione. Między tymi wyspami są prądy. Wiatr się ciągle zmienia, dlatego że lawiruje. Pogoda się bardzo szybko zmienia. Niektóre potrafią być zalesione potężnymi lasami, a na większości tych większych kiedyś były jakieś tam uprawy rolnicze. No i obecnie prawie, że wszędzie na brzegach są jakieś domki, jakieś przystanie, jakieś łodzie. I to na ogół takie tradycyjne zabudowanie. To znaczy, to nie wygląda jak Riviera, tylko właśnie raczej jak to wyglądało lat temu 50 albo 100. Czy Szwedzi sobie to miejsce zarezerwowali wyłącznie dla siebie? Czy archipelag teraz stał się także miejscem, do którego przyjeżdżają turyści? Na całe szczęście nie, bo Sztokholm w tej chwili stał się miastem turystycznym, więc jest nie do wytrzymania w lecie. Te grupy Azjatów i innych biegają jak takie tabuny po mieście. Natomiast archipelag jest trudno spenetrować, dlatego że wszędzie trzeba płynąć łódką, a regularne rejsy są tylko do 50 przystani. Do reszty to jest dosyć czasochłonne, żeby się dostać, więc jest to pewna oaza spokoju i samotności. A czy jest to też jakiś rodzaj zachowanej w czasie dawnej Szwecji? Jak najbardziej. Moim zdaniem to jest ostatni obszar sympatycznego anarchizmu. Dlatego, że trudno władzy kontrolować 25 tysięcy wysepek, na które jeszcze niektóre trudno dopłynąć, bo są jakieś mielizny i tak dalej. Więc tak jak Polacy uciekali do lasu przed długą ręką prawa, tak Szwedzi chronili się w archipelagu. To po pierwsze, a po drugie jest to kultura rybaków, przemytników, pilotów morskich, ludzi, którzy muszą wszystko potrafić, żeby tam przeżyć. I ja się z tym bardzo dobrze czuję. Także w momencie, kiedy stwierdziłem, że mieszkam w domu, który już od 3 pokoleń jest własnością mojej żony, poczułem się w pełni zintegrowany. Okazuje się, że to są wyspy, które się odsłaniają, wyłaniają, że Skandynawia, w tym archipelag, się stale wypiętrza. Rośnie nam archipelag, przybywa wysepek. Tam, gdzie my mieszkamy w lecie, tam się grunt podniósł o 0,5 metra od czasu, kiedy dziadek mojej żony kupił ten dom, dlatego że przez miliony lat przyciśnięta lodowcem Skandynawia teraz się podnosi po tym ucisku. Gołym okiem nie zauważysz, ale wygląda tak, że rzeczywiście niektóre wysepki rosną po prostu. Także niektórym tam właścicielom się powiększył areał, nie musieli nic w tym kierunku robić. A najciekawsze jest, że jak się płynie tam z mapą morską, to jest gdzieś w rogu napisane, że mapa jest z tego roku i głębokość trzeba przeliczyć o 0,5 centymetra na rok od momentu wydania mapy, bo skała podwodna, która była 2 metry pod wodą, może być teraz 1,80 m. A jak rozwiązano kwestię docierania do tych wysp przez ludzi, którzy mają na nich domy? Mówiłeś o tym, że tam trzeba dopłynąć, że to wcale nie jest takie łatwe. Czy stworzono system, nie wiem, grobli i mostów? Czy są takie miejsca, gdzie dociera się tylko łódką? Dzięki czemu też jest to miejsce, w którym przyroda może funkcjonować tak jak 100, 200, 300 lat temu? Czy to już się zmieniło też? Nie zmieniło się, dlatego że właściwie dotrzeć jakimiś tam środkami komunikacji można tylko do bardzo niewielu miejsc. W całym archipelagu można się tylko poruszać wodą. Jest z 10 linii takich statków, ale one pływają tylko na te największe wyspy. Ja na przykład do sklepu łódką pływałem przez wiele lat. Teraz ten sklep niestety zamknęli, więc muszę się wybierać samochodem i promem z koliną do jakiegoś innego sklepu. Także ta geografia, ta topografia chroni ten archipelag przed inwazją. Część jest objęta, w ogóle jest uznana za rezerwat przyrody. Na przykład tam wiosną nie wolno nawet przybić do brzegu, bo ptaki, których jest mnóstwo, wodne się tam rozmnażają. Po drugie, pogoda nie jest taka, znaczy właściwie nawigowanie po tym archipelagu jesienią nie jest rzeczą łatwą, bo na wyspach, jak zauważyłem, nie jest napisane, jak one się nazywają. Więc jak się zgubisz, a ja zacząłem tam pływać, jak nie było jeszcze żadnych GPS-ów. To była przygoda. A gdybym jeszcze chciał, zapytam na koniec pierwszej części naszej rozmowy, gdybym kiedyś chciał wsiąść na prom i odbyć podróż przez wszystkie wyspy archipelagu, to ile by mi to zajęło? Czy to w ogóle jest możliwe? To jest niemożliwe, dlatego że żaden prom nie przepchnie się przez te cieśninki, które mogą mieć 6 metrów szerokości i 0,5 metra głębokości. Musiałbyś to zrobić kajakiem. Nawet żaglówką się nie da. No sądzę, że twoje wnuki ewentualnie, tak gdybyś kontynuował to rodzinnie, to wtedy zdążyłyby co drugą wysepkę odwiedzić przynajmniej. Yeah. simple girl Name girl Name girl Number girl now Now I got my heart Here in my hand Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my I'm gonna be born Gonna be born into soon sky I'm gonna be born into soon sky I'm a bird Maciej Zaręba-Bilawski jest naszym gościem dziś. Człowiek, który na co dzień mieszka w Sztokholmie, ale niedługie okresy w roku spędza także na wyspie archipelagu sztokholmskiego. Jak daleko od Sztokholmu jest do waszego domu? Teraz tam można dojechać samochodem, to jest około 100 km, a drogą wodną, szybką motorówką w 3 godziny. Jaki to jest dom? O, to był kiedyś, mieszkał tam, znaczy jakieś 150 lat temu, ktoś tu budował łodzie, to jest bardzo strome, nad wodą i on je tam po prostu spuszczał już po ukończeniu. Nad cieśniną, taki jest to teren bardzo polodowcowy, bo ta cieśnina jest wąska i ma 15 km długości i jest potwornie głęboka. Także tam ciągle jest prąd albo w jedną, albo w drugą stronę i zimna woda. To jest las sosnowy, ale ponieważ to wszystko są skały, więc na nich może być metr ziemi, a może być 20 centymetrów tylko. Także 5 kilometrów na zachód można już mieć czereśnie, drzewo czereśniowe, a na tej działce rosną tylko drzewa i krzaki i pojedyncze maliny. Jak wygląda życie na takiej wyspie? Czy to jest zupełnie inny świat? Da się zapomnieć o naszej cywilizacji, będąc tam? Kiedy tam byłem po raz pierwszy 40 lat temu, to łatwo się zapominało, dlatego że nie było ani bieżącej wody, ani kanalizacji, a w jednym z tych dwóch domków nie było też elektryczności, więc były lampy naftowe, świeczki, tak zwana sławojka, no i pewne kłopoty z gotowaniem, dlatego że jedyna studnia od czasu do czasu wysychała i wtedy trzeba było gotować ziemniaki w wodzie z cieśniny, która jest, nie jest słona, ale jest słonawa. Ziemniaki się świetnie w tym gotuje, natomiast już z kawą jest gorzej. No i jesienią zupełna cisza, dlatego że najbliższego sąsiada, który tam jest jesienią, potrafi być kilka kilometrów. W tym gigantycznym archipelagu mieszka około 10 tysięcy osób na 24 tysiącach wysp. Są łosie nawet na mniejszych wyspach, bo one okazuje się świetnie pływają. Okazuje się, że dziki też pływają. No i jest mnóstwo ptactwa wodnego. Teraz nawet wróciły orły, bo przez jakiś czas one były w zasadzie wytrute przez to, że bałty był tak zanieczyszczony, że te ryby, którymi orły się żywiły, je zatruwały. Ale teraz są, to codziennie się właściwie widzi, jak tam krążą nad nami. To jest w jakimś sensie życie na łonie przyrody i te lasy są mało eksploatowane, takie zdziczałe i surowa raczej przyroda. To jest właściwie osobna strefa klimatyczna, dlatego że jest tak daleko wysunięte na morze, to jest jakieś 30 km od stałego lądu. Kiedy były straszliwe upały, ludzie w Sztokholmie ledwo dychali, to myśmy mieli bardzo sympatycznie. Na ile klimat waszej wyspy, której nazwy nie zdradzimy, żeby was tam nikt nie odwiedzał poza łosiami, dzikami, sewnami i ptactwem, na ile panuje tam taki klimat, powiedziałbym, literacki? To, co znamy chociażby z książek Tove Jansson czy Astrid Lindgren. Czy tam w jakikolwiek sposób na przykład atmosfera Bullerbyn jest do odczucia, do zobaczenia? No jest. Bullerbyn to jest z kolei wyspa zupełnie niedaleko od nas. Mniej więcej 100 lat temu pewien szwedzki biznesman wpadł na pomysł, żeby zbudować kurort na wzór szwajcarskich czy francuskich. I tuż obok nas kupił całą wyspę, która się nazywa Furusund. I tam zamontował pierwszą w Szwecji siłownię, która wyglądała jak maszynownia statku. To były koła zębate i straszliwe jakieś łańcuchy. Stworzył nawet pijalnię wód mineralnych. Po czym się okazało, że ta studnia zawierała kilka żeliwnych kuchenek. W ten sposób stosowała się mineralna i to trwało przez jakiś czas, ale wtedy pobudowano tam eleganckie wille. I jeżeli mówimy o literaturze, to w jednej z nich pomieszkiwał Strindberg i pisał o naszej wyspie w jednej ze swoich sztuk, którą opisywał, to jest ta wyspa tych ponurych, głupich i złych ludzi. A 300 metrów na południe mieszkała Astrid Lindgren, czyli autorka Pipi Pończuszanki. I z tego, co ja wiem, u jej sąsiadki powstał pomysł Pipi, dlatego że tam była dziewczynka, która się tak zachowywała. Czy to jest twoje ukochane miejsce na ziemi, ta wyspa? Ja tam kompulsywnie wracam, tak. Tęsknię przez właściwie całą jesień i wiosnę, żeby móc tam wrócić. I to ten jedyny pozytywny aspekt pandemii, to że kiedy ona wybuchła, to następnego dnia ewakuowaliśmy się, czyli to było w marcu, tak, na wyspę i tam po raz pierwszy w życiu przeżyłem wiosnę. Ja jestem miejskie dziecko, a tutaj nagle okazuje się, że ta przyroda się rodzi z wielkim hałasem. Zmieniają się kolory. Zieleń to nie jest ta zieleń letnia. Ona jest najpierw taka bardzo delikatna. To było wspaniałe. Także wtedy spędziliśmy tam 6 miesięcy jednym ciągiem. Nie trzeba było rąk myć. Można było w ogóle zapomnieć o pandemii. W sklepiku tam na następnej wyspie ktoś czasami jakąś maseczkę założył, ale niekoniecznie. Musi tam być na archipelagu sztokholmskim bajkowo. O tym miejscu opowiadał o 24 tysiącach wysp gość festiwalu W Poprzek Wpław Maciej Zaręba-Biedawski. You can never change the world. Tom York. Na 13 minut przed 13 przeniesiemy się na zupełnie inny kontynent. Tomasz Sajewicz, czyli... Tomek w Azji. Atak dnia zero. Mógłby być tytułem filmu katastroficznego o trzęsieniu ziemi, science fiction o inwazji przybyszów z innych galaktyk czy horroru o ataku zombie na Tajwanie. Ten tytuł wybrali twórcy serialu, który przedstawia przygotowania do inwazji Chińskiej Republiki Ludowej. Scenariusza, który jeszcze do niedawna omijany był szerokim łukiem milczenia i tabu nie tylko na Tajwanie, ale także w poważnych analizach dotyczących przyszłości wyspy i świata. To temat, który wciąż uznaje się za drażliwy, ale zagrożenie chińską inwazją z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej realne. Na tyle, że inwazja, jej scenariusze i skutki stały się tematem, który wkroczył do codziennego życia Tajwańczyków. Między innymi dzięki popkulturze. To pierwszy serial, który opowiada o chińskiej inwazji na Tajwan. Dochodzi do wielu wydarzeń, pojawia się kwestia cyberbezpieczeństwa. Sytuacja całkowicie odmienia życie codzienne. Tłumaczy profesor Wen Liu z Akademii Sinica. Bitwa o Tajwan to nie tylko bitwa o miasta, infrastrukturę, terytorium. To także przejęcie kontroli nad chipami, których królestwem jest Tajwan, a kto kontroluje półprzewodniki, ten kontroluje współczesny świat. Mam nadzieję, że ten serial pomoże wzmocnić morale Tajwańczyków, zbudować ich psychologiczny opór, sprawi, że nie poddamy się panice i każdy będzie wiedział, co ma robić. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, to nie będzie takie łatwe dla Chin zranić nas. Mówił tajwański multimilioner Robert Cao, twórca jednego z koncernów zajmujących się półprzewodnikami. Bo lęk jest tak duży, że ponad połowa ekipy serialu poprosiła o zachowanie anonimowości na liście członków ekipy, a niektórzy, w tym reżyser, wycofali się z produkcji w ostatniej chwili. Groźba wojny przenika też do kultury wysokiej. Jak kruche jest życie codzienne, utkane z przedmiotów, do których jesteśmy przywiązani, miejsc i ludzi, którzy wydają się, że będą zawsze. W weneckim Palazzo del Prigioni pokazał na ubiegłorocznym biennale tajwański artysta Yuan Guangming. W mrocznych wnętrzach weneckiego pałacu, przy placu Świętego Marka, na wielkich telebimach, w zwolnionym tempie, można było obserwować wnętrze mieszkania, które zostaje zniszczone w wyniku eksplozji. Kilkanaście sekund rozciągnięte do męczących wyobraźnię minut, które zmuszają do zatrzymania się i kontemplacji ulotności rzeczy codziennych. Na wojnę i jej różne scenariusze przygotowana jest Billion Lee. Na spotkanie w kawiarni w Tajpej przychodzi młoda, skromna dziewczyna o nienagannych manierach. Przy herbacie rozmawiamy o przygotowaniach do wojny, bo w jej rodzinie ustalenia, co kto ma robić, zapadły już 3 lata temu, w czasie uroczystej noworocznej kolacji. Przy kolacji z okazji Nowego Roku Księżycowego mieliśmy poważną rozmowę. Tato wytłumaczył mi rodzeństwu, co mamy robić, dokąd uciekać i gdzie się zatrzymać w przypadku konfliktu. Oni wyjadą z miasta i będą wtedy na wsi. Ale Billion już teraz jest na wojnie z Chinami. To współzałożycielka Cofacts, projektu, który zainicjowała w 2016 roku. Stworzyła aplikację do weryfikacji faktów, którą oparła na zwyczajach tajwańskiego społeczeństwa. Nakładka na komunikatory w grupach rozmów rodzinnych, sąsiedzkich, przyjaciół pozwala weryfikować, czy przesłane informacje są prawdziwe. Stworzenie chatbota CoFact miało pomóc takim ludziom jak ja. Czy mogę powiedzieć, że już teraz walczysz z Chinami, walcząc z dezinformacją? W pewnym sensie tak, to moja strategia zaangażowania. Ale są także inni. But I'm not the only one. Na Tajwan przyjeżdżam od prawie 2 dekad. O temacie chińskiej inwazji nigdy nie rozmawiano tak otwarcie jak teraz. Nigdy wcześniej z ust młodej, kruchej, silniejszej ode mnie osoby nie padały takie słowa. I will fight to protect my family, my country. Będę walczyć, chroniąc moją rodzinę, moje przekonania, mój kraj. Jeśli doszłoby do inwazji, to prędzej umrę, niż zostanę obywatelką Chin. Tomek w Azji. Wszystkie odcinki, które do tej pory pojawiły się na naszej antenie, do znalezienia na stronie podcasty.polskieradio.pl. Tomek Sajewicz, bardzo dziękujemy. To był ostatni punkt dzisiejszego wydania Swoją Drogą, który nadawaliśmy z Gdańska. Przypomnę, tutaj do jutra trwa festiwal w Poprzek w Puławach, którego jesteśmy patronem. w poprzekwpław.pl. To jest strona, na której można znaleźć wszystkie informacje na temat tego wydarzenia. Przy Myśliwieckiej w Warszawie nad przebiegiem czuwały Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko. Tutaj w Gdańsku Andrzej Dubas i Michał Nogaś. Żegnając się, chciałbym zaprosić na jutro, na ósmą, na specjalne wydanie Zagadkowej Niedzieli. Będziemy rozmawiać o Kasi, która odeszła od nas wczoraj. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz 41% taniej. 9,99 za kilogram. Masło z polskiej mleczarni 82% mlekowita. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 41% taniej. 3,49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt.